حکم جاری شی کنه څوک به بند نه قتلی کنه که سړی د بند قتل اراده کړی ده دیبم بند شي منه به شي هغه منه شي دیم د مرګ نه به شي هغه منه شو نور خلق هم منه شول که تاسو ته سیګوري نو خلق یریږي بیا کنه دی به پانتی اور کوي نو په ګوټ کې به اور کوي کہ ساس پہ میدان کی اور کہا سعودی عرب کی ریاض کے مکہ کے جدہ کے میدان عدل یولوے میدان جو کڑی تھا میدان عدل اور تو ہر جمعے پرز بانے قصاص والا راولی اور خلق پہ مکی پہ تورا بانے ہوئی کہ خلق جمع شید جمعے روز خوئی کر کہ برد دن آج صرف سزا اور کو لیے سنیتا ہوں مقصد نہ رہے نور خلق تے برت ور کول مقصد دے لالکم تتقون تیرا پارا چتا تو بچے دسنا بچے دو گناہوں نوں نام دو قتلوں نوں نا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت دا بیم قانون نے مکنے قانون دا نفسنوں کا دا مالوں نے اسلامی ملک آرے چپائے کے مال پر صحیح طریقہ بان تقسیم پر قانون شرعی بان جگڑے نہ پیدا کی گا اسے کا منگا کرتے عنوان اردو تقسیم المال بالحکم شرعی تقسیم دا مال پر قانون شرعی سر پکار دیں دے پارے سے جگڑے نہ پیدا کی قرآن کلر صرف دائیں مثال پیش کی اور قانون کے مرادی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت دے تو دیوانی قانون ہوئی صرف معلوموں کے قانون شرعی چلوائے لازم سے پتا سمانی کل چرانی دے سے اور تاسو تمر حضر من کروبا کلا کو پڑے شرط آئے ترق خیرن کمال پر خوزلی سلازم دل وصیت وصیت کو الوالدین و اقربین تب المعروف حقا للمتقین دا لائق دے یا لازم دے فمتقیان ماننیم فمن بدلو چاچے بدل کدی وصیت درا بعد ما سمے اوپر سائنہ چاہو رید لے ہم ویو یو دیم بدلی قصدن یقینا گناہ دے بدلو پاک چاہ دے جسو کے بدلی دا بدلو ان کے گناہگار دے یقینا اللہ عرصہ ہی بار سپوئے رہے ہاں بلا دام کے ریشی کو موسی اس جائز ہے پمان خافا میں موسی جنفا نسمن سوچیے رکھی دے وصیت کو ان کی نا جنفا نکے دلو پختائے بانے آسمن یا گنا قصدن دا فرقی جنف سے کگے دلی پختائے پجال اسمن گنائی پکس بانے غلط وصیت کئی ہو سرے قصدن پہ یا پنا پویا بانے گئی تا دائی آرہ پیدا شا فاصلہ بین انہوں دے جوڑا کو کی پمیز دائی کے ننشت گناہ پرے مسلے بانے یقین اللہ دے بخون کے مہربان دائیت سے ہو کتب علیکم داغ آیت سے پینزو آیت سنونا کہ تمام مفسرین میں شاہ اللہ رحم اللہ میں کہ دا منسوخ دے ولی دے کے معنی داد دی منسوخ معنی دارا فرض شعر بتا سمانے کلچ رانزی شے استاد سمر گو مالی پریخی سو فرض دے وصیت کول للوالدین والاقربین دا پارا دا مور اپلارو دا پارا دا پلوانو بالمعروف پہ انصاف دا دی دا پارا با وصیت کے دا پارا سمان وصیت بول کی چیز زمان مور لا روپے اور کے پلار نمی ہو دو ذرا اور کے دے پلان کی رشتے دار لو دما پیسے اور کے پلان کے ہوئے والا اور کے دا وصیت بول کی دا وصیت فرض ہو حقا نل متقین دا فرض چی نال تچی قرآن رسوئی کہ پلار دا پارا فمیر آج کے دمرے سدا مور دا پارا دمرے سدا رور دا پارا دمرے سدا زوی دا پارا دمرے سدا نہ ہوئی دایت منسوخ شو پایت د میراث د میراث حکم چراغ ہے نا دایت منسوخ شو بیا ولی والدین الاقربین میراث کے برق اشتہ کا نو وصیت والے سلگ پکرین دا حدیث بانے چلا وصیت الوارثن دا حدیث قرینہ انہ شخص ہے تو قرآن پہ قرآن طرح خبر ہے ٹھیک دا ددی آیت سے دام ادبی کہ وصیت مور اپدار دا پارا رشتہ دار دا پارا دا مال پہ انصاف طرح دا فرض دے نپایت دا میراث بنے دا منسوخ سے کر پھر ایسے اشتہ کر اللہ وصیت الوارثن امنگ ویلو گورا آیت ب منسوخی خپے و مانا ب منسوخی کا آیت کے نور معنی مشتا پائے والے نے منسوخ کی باقی معنی پکی مراج دی آیت کے دا سے مانا شترے سپاہی بنے نہ سب ناراج آخر بیا مختلف طریقے بھی دائے یہ قول دارے مکنوں تفاصر کم نکلے تفسیر فت البین وغیرہ اوئی دلتا للوالدین والا قربین مرادی کافران مان دارا یو سڑے مری مور اپلارے کافر دیا یا سوک رشتے دار کافری کافر لپارا میراث نشتا تھا دل پکار دی چلائی دپار دے سو وصیت کی دائی د تعریف قلم دپارام محبت پارا دون پت پارا چتا میراث تقسیم ہوئے لیکن زمان اطلاع نہ پچی دم اور کہیں مرلت عمر اور کہیں اگر شری مستحب د میراث نہیں وصیت دپار د کافر دے جیس اخوارث نے دایا توجیہ دے توجیبا نے بتایا تراجی جو کتے گئے جی فرض سے نندا فرض دے فرض ہونے اضافہ میں مستقبل ہے یا حقان رسولی حقان للمتقین دا واجب دے دے جواب دار ہے کہ کتبہ حقان ہمیں شرف فرضیت پال نہ راج کتبہ امور مستحسنوں کے میں استعمالی خکار چی کن خکار وی پکار دے چدا سے ہوگے ضروری دے چدا سے کار ہوگے اگر ضرورت بھی دے استحسان دا وجہ نہ قانون نہ وجے تو کتب علیکم ضروری تاس الرام لزوم اور ضرورت استحسانی رے اور حق اور مانا دار کے لائق در شان نم و تقیان سرا لازم نہ واجب دوم جواب دار شدت الوصیت للوالدین والاقربین گردی عنوان کی فرق تھی یہ وصیت تے د پارا د مور پلارو د پارا د پلوان پمال سرام د پارا پمال سرا وصیت بالمال دا حسین دا منسوخ شد یہ وصیت دے مور پلارو اقربا ہوتا تو قانون شرعی سرا دل تو داما نہ مراد دے سڑے چمری ظاہر دارے چپا کے بے مور پلار ناستی یا بے اخبل پلوان رونا زامن وغیرہ ناستی دے بیمار دے بدان پوئے سے جمرم دل پکار دی کہ دے دے وصیت کی مور اپدار تایا نور حاضری رشتہ دار ہوتا دستشی دا قانون شرعی کہ گول دخو مرما زمان مال پاتے دے زمان پر مال کیا خدا لازم نشی زمان لونو لبم برخور کوئے زنانو لبکی برخور کوئے ولی جائلیت والا نور کئی پختانیم نور کئی یہ خدا وصیتوں کا دوم وصیت داو کے شکل ہم مال پاتے رہے وصیتوں کا شما پر مال کے زمانے مال کے والدین تو آیا قربین تو آیا شپ صحیح طریقہ مانے درے تقسیم کوائم کچرتا فیدیا اور کوائم نگر مسکینان لے اور کوائم مالدار نے چرتا زما فیدیا اور نہ کہیں داریں گے داو سید دے مور اپلار تو کی چیز ماں بچو کی یتیمان سترے نہ مان چکر تب کی مایا گورے یتیمان انہیں دائی مان پکی شرط نہ پڑے داو سید تو کر اکلے سے بل معروف اڑو مال دی نہ کر بل معروف مانا طریقہ شرعی مور اپنا رقربا تب وصیت کی شما پسی ما خام مکوائے اول دریم دریم ما خام مکوائے ما پسی بجڑام نکوائے ویربا نکوائے نیاحت با نکوائے دارنگ دا وصیت بو کی شما پسی سلویختی جمیش پا با نکوائے کالش پا با نکوائے اچھے خیراتو نکوائے کن دا وصیت تے بالمعروف دا لازم دے خاص کر پتا ہے زمانہ کی چکل خلق بدعات کی دتامت دبو ادی بانے عمل کرے نیکانو خلقو شاہ ولی اللہ وصیت نامہ جی کرے دارنگے ثناء اللہ پانی پتی کتاب لکھے مالا پتا میں نے فارسی دائے پاخر کے وصیت نامہ جی کرے کہ بعض از مردن من سیوم و چہلم نکو نیت دہلی کری بھائی زج مرشا ماں پسے درے مشپا مکائے ماں پسے سلویختی مکائے دا وصیت کم ہوگا گا دا مانا منسوخ دس دا آپ منسوخ نا دا ضروری رائے چکل آزیر شی استاد سمر گا مال پریخیم وصیت کول دے للوالدین والاقربین مور اپلار تا پلو پلوانو تا بالمعروف ہے دا طریق شرعیم کہ ماں پسے زماں پمال کی شرعی طریقہ پر نافذ کوائے غلط طریقوں پر زماں مال نہ خراب ہو گورا ان طرح کا خیرہ نہیں ویلی کمال پریخی نو وصیت دے کمال نی پریخی نو وصیت سکا ولی خیر دین تم یو سڑے امری و دین تن پاکرے وصیت دو کی اقبل پلوان تب بالمعروفی در دین پر بارکی ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام وصیت کرو وصیت کرو ووصا بہا ابراہیم و بنی و یعقوب کیا بچو پر توحید کلکش ہے سنت کلکش ہے دا معنی ہونے منسوخ کر دا لم تقین دشان پر رکھائی اس یو سڑے وے اگر وصیتوں کو بالمعروف شرعی طریقے معروف ہوئی طریقے شرعی تھا پمم بدلو بارما سمیا داغ پورسو کی ہو بدتی ہوں ورسو کی بدتی ہوں بھی ہو چنا مونگ بخام خائی خات تم ڈیر ہیلے بکو ما خامے بکو بیا کو شرمی ہوں کر اللہ ان بس دے گناگار دے کنا نہ مڑی تو گناگار موائے چردانا کار سے ہو خزڑ نہ ورسے خراب انما اسماء للذین یبدلون دعوا وصیت بدل کنا دی گنہگار دی جمعیا کی فمن خافا کل کلا او وصیت تو ان کے پپل جاہل نے وصیت تو ان کی وصیت تو کچھ ماں پس باول ماں خام دلن کا ہے ادا سن دبا لالا ہے زم دار وصیت تو کچھ ماں پس با ہیلہ دی خاص کا ہے او یری دے جنف نہ داموسی چرے تے کو گوالے ہو کو یار جہل دا ہو جائے زد دا ہو جائے اس با ملا سے ہوئی چی جی وصیت اکڑے رہے وصیت بنا بدلے وی اللہ علی فاصلہ بینوں یہ سڑے ویرا پاس ہی اصلاح دیو کی چی گوڑا تو وصیت کرو خدا غلط وصیت دے گنانگاری کی پرے بانیں یا ورساؤں غلط وصیت ولما نافذ کوائیں دا چاچے اصلاح اکرن فلا اسمالے دے گنانگار نرے چکل اترا پاس کی جو ہوتے ہی تا تبدیل ہو تبدیل نہیں رکھو اصلاح رہا پاس رہا بہن دیو جنا فتاو دارلوم دیوبن کی لکھی چی حیل اس خاتم اور جبانی وصیت کو لم مانے دی ہاں وصیت ہم حرام دے دا وصیت کے چاکڑی نہ بہن آفز گئے پاس رہا بہنوں طریقہ محمد یا آخری صفحہ کی لکھی یہ سڑی وصیت کو چما پتے ختمیان راولے او پائی بانے دوڑے او خراوے پائی لئی صاف ورکے او زمان قبر پخوا کے کینہ وے نو دا وصیت ندے نافذ دا وصیت حرام فاصلہ بینم فلا اسمال ہے یہ سرے ددے اسلاو کی خلق و ترے اسلاح طریقہ او کئی دینری گنندار فمل کی قانون شرعی دمال پری طریقہ پکار دے چھے جو ان کی خوصہ کہی چھے مڑی جو موسیت کہی چھے روانی یہ دنیا نا دے سر دا ملک نظام سے ہی کی یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. درم حکم دروجے گردام سیاسی احکام کے شمار والے سیاست ہوئی نظام شریعت دا ملک نظام تدید ملک دا نظام سر تعلق دے مجاہدی سر تعلق اغدار جیو دا حکم نافذ کول دی پیا وقت پٹول ملک ارض پاکستان ہو نہیں کہنے شکل دے اگر ہو جائے یا بل جائے نہیں سیدھی لال کمیٹی مقرر کرے پہلے ہمیانو تو لال کمیٹی ہو ہی لال کمیٹی کا اگر اس اور اندر گوڑ راجہ مکڑی آئی با میں اس گوری نالے با میں روجہ راجی شریعت کے دار ضروع ہونا ہے چھتا بے گوئے پیغمبر پاک میں اس لیتے جانا فیصلہ کرے نا یو بل شادت رہو چارہ بانڈو نہ رہو اگر منظور کو یہ روجہ ہونی چاہے دی ہوئی مونگ ستاز اور صوبے دانے من دا دورا متاثر دیا ادی صوبے والا ہی تو گوگی خیخ پل رویت گورے سمو لرویتی وافتورو لرویتی پکار رہو چھوٹون مل کے لئے حکمی سیام چھ خلق ہوتا بار کافران ہوتا پتہ لگی چھو ہو تا ہنیر متفق خلق دی گورا پیا اور وزے تو لگا پزان تیرا کر تو پر آستاک نکل دویم پرے کی جفا کشی دا امت تا دا ٹریننگ ور کئی مجاہدین تا سباب بجات کے چرتا ڈوڑے نے ملائے گی روز بتی رشی تو یار ہو گئے ہمارا جنگ نشم کو لے مخ کے روزے بن جانا درد کا جفا کشی را اللہ جفا کشی خی کی محنت کا شہ سر زانہ درد کہے الہ بتا مجاہد جوڑے گے اور ذکر آخر کے ہوئی اعتکاف ہم پکیوں کہا اسے اعتکاف ہوئی اول اعتکاف کے دارے کہ روجہ کی عزت آزان تو پرا کو استاق اور بیبیانوں نے دروازے بند کر لیکن یہ اللہ سلا دے پکے اتفاق ہو کا اعتکاف ہو کا چیر شپیم بن چیر کورا کر چی سبا جہاد کے سفر کے چی کور پسی جاڑے نا خپنے اور پسی دا کی امو شکور کی دے بعد آتو خدا یہ احکام خمسم ویل چی پینزا احکام مدد تفصیلی بیان نہیں اول حکم پیش کی فرضیت سیام مال حکمت دا باول عنوانی دار ایت مستقل عنوانی اے ایمان والو فرسی پتا سو روجی نیول لک سنگ چے فرسی پائے کسانو چستا سو نمک کریم دے پارا چپچے تاسو دگنا ہننا روجے فرض دی گئے اصل پارا فرض دی لعلکم تتقون مسلات پکتائے بڑے مانے سرے گناہ نہ بچ کی کن دائے خوش ریننگ دے تقوی ربا مخی تیرشیو مجاہد پکار دے چھے متقی دی صادق و متقی تو تقوی با پروجے سرولہ پیدا کی گا اور کما کو تبیہ تسلی را پاراوے دائے واضح پتا سنن را فرض ہر امت کے اللہ تعالیٰ روجے فرض کری نفس فرض پار امت کی شیر سیام مادہ قرآن کے سواب نسکرت ذکر دا اور قرآن کے اندہ اقسام لکلی وہ کہ بعض فرضی روجی بعض فدیہ روجی بعض کفارے روجی کفارت قتل کفارت ظہار کفارت قسم مختلف روجی دیا تھا روجہ روجہ ہے پھر دیا پارے سے جفا کشی راشی عبداللہ ابن عباس نے روایت سے کما کو تبا دا تشبیح پر نفس فرضیت کے ویم قول پر ایک راشتر ہے شدہ کمان کو تبا تشبیح پا عدد کے وان اور پر ایک آیت کے اگر ہو جی درے مراد وی دا یام بیس کہ مخ کی وی دا فرض سے ہوئے مخ کی قطان من دا فرض وی دا منسوخ شد رجوع کے نسخ ہم ڈیر جاری کرے ایام معدودات وہ میات کے منگیل ذکر درو سب دے مریض و مسافر تھا اور بیان لفی دی ایام معدودات یا فعل کے نہ مستقل سمو ایام معدودات روجی نہیں سے یہ سو وزش میں ریلیشن یا مخ کے سیام مصدر دپارے محفوظ کر گورک مراد تھے یا میں بیس دن یا میں معدودات فاصلے رضے دے یا منسوخ کی یا دار سی یو میش رو جی یو میش لیکن دے کے تقلیلوں کو تو ترغیب دپار سے خپن سے انہیں ارے گی سر تو کوئی سو روزی دے شمار کرنا دو لس میش تو کچر تو یو میش عوام اکثر استا سنی یو کم دیر شروع جی یو سو روزی شروع ایام معدودات فمن کان منکم مریضا گورا بیان سختی نشتا اجازتونا پا گشتار سنگا آغا سڑے چی بیمار آسو چی استاسونا مریض یا ایپو سفر باننے ادے انہیں نیسی رو جا پلے میں سب بگی مقدر دے جو قرآن دا حکم نہ کرے کہ کلم مریض متاثر اور جب من سے من سے پکے نہیں ہوئے حکم انہیں نہیں سے رخصت تھا نیچے انہیں نہیں سے نفاید تو میں نیا میں نقل ہوں دبانے شمار دی بیا دنور و رزونا قضا را پارا مریض مطلق مریض نہ اگر مریض چتا سے تو لو تخکاری چدا مریض دے منکم دا کے مرض ہی چاہ کرو جن نقصان ور کئی اولا سفر ان یا دے پر سفر باننے کرنے نہیں سی ان خیر دے لیکن کلے چ مشقت و تکلیف پیڑی ری بیا بندے نہیں سی کچھ بھی نہیں وانو فائدہ تم قضا بروڑی کرے میں نے یامن اوخر وعلم الذین یطیقونہ سدتم طعام مسکین دا ذکر دے ابتدا دی آیت کے ڈیر تو جہاد یہ اختلاف دے کدار چرا منسوخ دے دوم دا چرا منسوخ نے محکم دے منسوخ مانا دعوا کہ ابتدا کی کلے شروع جی فرش بھی کنا نپائی کے اختیار ہو یہ سڑے کرو جنی چین ہم جائز دا اکدے روجے پدے بانے یو فدیہ اور کی مسکین تن ہم جائز دا اول کدا حکم یا روس سے منسوخ کرے اور پتی آیت بانے چف امن شاید ان کو مشارف علیہ سمو دا منسوخ مانے چیرنا دا وعلی اللذین یتیقونہ پایا کسان مانے چی طاقت در روجے کو لری لیکن وی ننی سی دبانی فدیہ دا چا خوراک ور کھول دیو مسکین تا افمن تتوا خیرن کچا خوشالی اکڑا کچا پہ اخلاص کرا اکڑا نیکی ندا کار در پارا بہتر دے وان تسوم اور رجی کو نہیں سہے تو فدیہ نہ بدا غری کتا سپوئے گئے دادا ابتدا کے وان بیا منسوخ شو دویم قول دے کدارے سے ندا آیت منسوخ نہ ہے ارگر چ منسوخ نہ لے نہ بیاپ کے اختلاف لے شریف فدینہ مراد سے شیرے عام دا عبداللہ ابن عباس قول فدیہ پبار دا شیخ فانی پبار دا مریض دائم آرد سنے مراد مصداق خدا رہے یہ سرے رہے ہو خضر بودا گاننی درو جی طاقت نشی لرے لے بالکل وسنشتا یا مریضی پا مرض دائم مانے ہمیشہ بیمار داسی بیمار ہے سرے چھو روجہ نشینے ہوئے بیام نشینے ہوئے قضائم نشی رہو رہے دا سرے با پر آیت کے مراد دی سوال دارے دے با پر سنگا مراد کہے دت تک یوتوی کونہ لے گا نداغے جوابات دی یو جواب دارے چھدلتا حمزر سلب دپارا باب فال دے کہ حمزر شتا اطواقا یوتوی یسلبون الطاقتا دا یو توجی طاقتان مانے چھ طاقت کے نہ سلب شیرے پائی بانے فی دیا دا تام دے دا مسکین دویم داری چھ دا لا مقدر لا یسیقونو آقتان چھ طاقت در ہو جن لئیم کری دا سلا مقدر پریم دا دے روح المانی وی چھنا لفظ یسیقون یا طاقت دے یا وسارا دیکھ فرق دے طاقت ہوئی تحمل مع المشقت تا طاقت نہ مراد تھی تحمل دشے کو سرد تکلیف نہ مانا داسی بوڑھا رہے روجہ کنی سی نے دیر تکلیف بھائی نہ جو خالص لیا دے تو طاقت ہوئی نظر تال الذین یتقون پائے کپان مانی چاہی پڑے تکلیف فرار ہو جنی والے شیم دیبا ندا سی دیا کام ہو مسکین نہ سوکھ دے شیر پانی ہو مریض دائم دا درے مانی شو مطلب بے ہوئی پتی سر گوڑا دائے بوڑھا را پارا درو جی پگے بانی فی دیا رالا قرآن سر ثابت شو حدیث کی بیا راضی ہو سڑے مرش ابانے روزہ پاتی یا منس پہ پاتے روایت موقوف پر باپ کے راضی موقوف باپ حکم نہ مرفو کے اید پارن فدیا اشتاقا فدیا منگا مانو اگر فدیا پر کرا لے اور اسخاط پکے نہ رہے ویلے فدیا ویلے ہیرے پکے نہ رہے ویلے دیکھ الفاظ ویلی فدیتن فدیا بور کئی حیلتن نہ رہے ویلے تام ویلے رہے چھ مڑی گی پہ تام آئے مقدار تو چھ مڑی گی دانے چھ سلورنے تانے دی ورکی مسکین ان مسکین لبے ورکی مادار لنا اب سے برابر کھولی نشتر آخر پارن فیدیا وہ فیدیا رہا ہیدہ والا نشتر خطے مقام کے اوپر مانا اغداری سے قدی آیت بل میں ساخ دیں شاہ علی اللہ ہوئی فیدیا مانے سرسایا لو ان کے اختر دائی دل فتر روجہ چونی والا وعلی اللذین یتیقونہ فدیۃً طعام مسکینن فدیۃ طعام مسکینن علی اللذین یتیقونہ ہو ضمیر درست فدیۃ تراجے کے خبر مقدم بتائید طعام مان فدیۃ دا طعام دا مسکین پاس آوانی سے طاقت دری دری فدیۃ کلا پرز دور کے اختر ہوں دس صدقہ فطر بانے حمد دل تر شیخ عبد القادر جیلانی پر نزبانی جو بل مقصد معلومی گیا اگر سے مانے تفصیلی نہیں بھی کرے حدیث نہ معلومی اور سڑے دے سا روجاؤ نیچی دروازے اما خام دے چال ڈوڑے اور کی چال دے فطریا اور کی دو ثواب بے اوشی کا پیران پیر سے وہ مئی سوم ولا تاکل وحدت فتر ربانی کی ہوئی وہ سلویخ کے روجاو نیسا ما خام لزان لڈوڑا ہے مقرام یا اوچا لڈوڑا ہے اور کا کنش اور کو لینو گیا دیفتار در رو جماعت لبار سوشے اور کا قدام نش اور کو لینو بخور کر مولا سے اردار پکے خمانا ہو زمد پارا ہو روجی چیو نیسا ہے نزان لڈوڑا ہے مقرام مولا سے لپکے اور کا ہے وار یقین وار میں چاہ وار دے دیشتا اسٹار پک جردن راج دی آیت کے تاز کے خطاب کا ہوگا نا ان کو تازہ مواری سو میں مولا سے روجہ چونی سے زان لبا نفرے بلکہ بلے مور گوام دیوی نہ رہے پک ماتا نہیں ہوئے ٹھیک نا مطلب داؤ صدقہ بر مالی میاو زیکار عبادت بدن چرند و صحاب علی پر یہ مانو کہ نا سب نشتہ لیا فمن تتوا خیرن کیا مطلب ہو چلو جی چینی سے یا تو فدی اور کوائیں دار خیر کارو ندی خوب اخلاص بانی کوائیں تو تو اخلاص پر کوائیں وان تسوم خیر لکم پر اس تنو مانو کے خیر و نسمی تفضیل نرے چھو دا داغینا خدا کرنے نہیں سے نہیں ولم جائز دی نہ خیر ویلی کی ڈیر فائدہ مند سیستا روجی نیول ڈیر فائدہ مند نہیں کرتا سو بوئے گئے. دریم آیات کی شار رمضان وقت دروجی ذکر کی فرضی اپائے کی آگا قضاء شدن لائر پر علت ذکر کی علتنا لا قضاء دولے کے خوڑا ہونے دروجی قضاء کی شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن دیکھ گیا شہر رمضان مبتدا الذي انزل خبر دے یا دار سے انت مبتدا پٹ کے رہا اگا یان تم خطر سے عام مادودات ہی یا شہر رمضان دا مخ میں شرط ہے کہ روزی دیدش مار نہ کر روزی سری اگا میش رمضان دا شہر رمضان دا دا پخا رب جائے گی تم دا نمونے سوکھ رمضان والا ابھی خبر بنا بانی یقو چپرے رم دے میش کے سخت گرمی وا ترمز الفصال و پرے کی روخان و بچو راہتے بس وزیر پزم کبانے کا شریعت کے رمضان و فلا پدے لاز بانے ہوئی چپرے بانے پہ عبادت سران گناہوں نے سیزری کی خا. اب کسا کو خلق ہوئے جی رمضان یا بیٹھا رہا رمضان گھٹا شار و رمضان میش رمضان دا سمر لے مقام ہے داون پر میش رمضان کے روزے کے قولے پر ایک را خیر برکت دا سو جن دے دا دیو جن دا میش دا انزل فی القرآن و قرآن نازل دل پر ایک شروع شیری انزل فی القرآن گرا انزل خودی تو یہ تول نازل شیری قرآن کو بدیر شکال کی نازل سے پیو میں اس کے ہونے نازل چاہ توجیہ کرے سے مراد تھے دا آسمان دا دنیا کا نازل دلدی اللہ محفوظ نہ پاغور توجیہ نہ نون ضلع سمانا یوم ندا ان ضلع فیل چکر ذکر سی پمان دے ابتدائی ان ضلع فیل قرآن مانے بدان نزولوم نزول دا قرآن پر کشور و شعر ہے بے مانا دا اگر سورہ قدر کی ویلی انزلنا فی لیلت القدر انزلنا فی لیلت القدر شورو دے انزال ہم پر لیلت القدر کے کرے را دبتے شورو دے انزال ہم پر رمضان کے کرے را نتیجہ تدارا ہوتا چھ لیلت القدر پر رمضان کے را نا نتیجہ شفتا فمیش دا رمضان کے دا قدر پشپبانے دا قرآن نزول شورو شعر ہے دا میش کے برکت چرے دا اصل کے دا قرآن دا وجن دے انزل فی القرآن دے جن دے کش پار اس قرآن پکار دے دا قرآن میں اشتا نا قرآن پکران انس جلو شو وی دا جلو چے دا قرآن ہدایت تیرے پاس دا قلبوں اخکار دلیلو ندی دا ہدایت اور جدائے دا حق باطل دا ہدایت اور بینا تو کتاب دے دا فرقان نو دیر بہترین کتاب دے نو میشم پہ بہتر ہوں وہ دل لنا سے دا کل دنیا ہدایت دے کر لار قیم بیاوی و بینات من الہدا کارا کارا دلیل نہیں پڑے کہ دا ہدایت دے کے دا دوگل ہدا ہدا والے ہوئے لاول ہودا نیاوی من الہدام دیکھ وہ فرق دے قرآن پاک کے نمکن کتابوں نے خلاصم تک تو تورات انجیل کتابوں نے خلاصم پکیرا اب پڑے کہ نیو اقبال احکام پکیری لاول چی ہود اللہ سے مان دے فی نفسی ہدایت دے د اقبال ہدایت ندی دپار دخل کو بیائے و بینات نو اخکار اخکار قبری دلیل نری من الہدا دا ہدایت دا مخکنون کتابون نام دا مخکنون کتابون دا ہدایت میں ہم بینات بینات راولی والفرقان دارنگ بڑے کے بینات تی دا حق باطل پنینس کے دا جدائے ہم اخکارا ہے تو ندی کہو سڑے حق باطل غاری جس دا پڑے کی جدائی معلوم کرنے دا خلیب کتاب دا معلوم کی گئے ہر کرے جدا سے عظیم الشان کتاب رے نو دا میش پہ عظیم الشان شوا نو چھ میش عزت مند شوا نو دا دے میش اس عزت پکار رے عزت دارے چھ فمن شہدہ من کم شارف لسموہم سوک چھا زر استا سونا دے میش تا نو خام خادر ہو جاؤنی سیم شہدہ من کم شارف دا مانا چھ چھا میش ہو لیدہ حاضر ہو مانے کلی کے ہو مقیم ہو بار پر سفر مانے نہ ہو خام خواب ہے نیسی بیائی ومن کانا مریضن اس پہ اعتراض دیں دا رخصت ہوئے اگل بیان سے کن دوبارہ والے ہوئے یو توجیو خواہ چکلا مخی آغا ایت منسوخ کے آغا فبارد آیام معدودات کے ہو چاہا ایام بیزو داؤ تو شار رمضان وہم اور جدار نسخ بگے نہیں کہ مکم دارے لو دوبارہ اس گدا پھر وہ ہم دپا رہا ہوئے اول دبیان حکم دپا رہا اور کلے جو سے ہوئے کہ خام خواہ برو جنی سیم نبیا اعتراف پیدا سے خام خواہ بنی سی مریض بہم نہیں سی مسافر بہم نہیں سی نہ آئے تھے بیا جدا کر چنا نہ دیکھو تو مستثنا رہے بریم و جدارا چاہتا ہے صرف رخصت ذکر کرو مریض و مسافر دا پارا بے آیت کے اس علتون دائے رخصت ذکر کی نہ علتون چی اسی اللہ ذکر کی نو معلوم ذکر کو البکا لی ناسوک چلے بیمار یا پا سفر واننے دوانی شمارن لیدن و روزن دا قضان مانا چی مریض دے مسافر دے روجہ اننی والا دے با قضا روڑی کام خا بروڑی اصنگ بروڑی دنو رو روزو برابر دے روڑی اس دے پسے لگ ذکر کی حکم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم دے تو یہ حکم ادارے ہو دپارے جدا جدا مدعا گورا جدا جدا علت دا جدا معلولاتو ددی دپارے علت چلاو فرمائے المریض و مسافر تام چتابانے واجب ندام فیدتن کی اشارہ سے دے سکتے مریض و مسافر بانے ادان ند لازم دے اور تولے ہوئے ادا ارادت اللہ پتا سوانے اسانتیا دیو جنا نے فرض کرے پو مریض ہو پو مسافر دادا ہے وہ جشوا یرید اللہ بکم الیسرا دویم دار چار کلے ہو تہے چھ قضا روڑے نستاقوہ خدا کار کلے روڑے میں نے آمین اخر مطلق ہوئے لی دے اور تہیں ہوئے لی چھ اختر چھ بقام اخار روڑے کار کلے روڑے قضا دائے ولی وطاو وصحاب فی القضاء ذکر شولائی وریدو بکم والعسرام اللہ نغواری پتا سبانے تنگ سے آم جدا جدا شو خبر درے مداد انہ دائے پکے ولی ہوئی چھ بہت دو تمہیں نجام نوخر دنور وزو نشمار بوکی دلے سرائے ہو دائیں دا ذکر شولی تکملو لدتا پورا کہتا سو شمار درو جو لس دن پاچین لس رونی سے چشمار کو پورے شکر شریعت کی شمار پکارو دا خود ریوں سلورم بیا نفس قضا دائی ولی ویلی چھ قضا روڑا قضا بم نو پکی کر دا قضا ہو کم پسمانے بینارے قضا ہو پریبانے بینارے چھو علی تکبر اللہ علامہ حداکم تاسو دخلے تازیموں کے لویوں کے پاغت طریقہ شکلے تخوزلیم قضا ہے تو تبدیل ہوئے کہ تو خدا کی بریار پزر کی کینی دا اللہ لوئی پر انسان پزر کی کینی دا مپا حکم سرگ دے دے پار دتا ہوئے کہ دا اللہ لوئی زر کی کینے پاہ طریقہ مانے چا اللہ تعالیٰ اس ہدایت کریں ما طریقہ خدا طریقے خود لی کر نگر دا جدا جدا شوئے دارے و جدا یو دارے چھ مریض مسافر پتا بانے اتان دا فرض ولی یرید اللہ بکم الیسر لم یفرض علیکم خبیا و ساتھی ولی ورکرے پا قضا کی زکر چلائے اردو بکمل اوسر بیا دنور وز اشماری ولی یخیرے زکر چلی تکمل اولدہ نبیا قضا ولی یخیرے لتکبر اللہ علامہ حداکم بیا دا مجموع عبادات ولی کی خودن آخری ولعلکم تشکرون چیتا خدا احسان خومن ہے کن شکریہ دا کی پا عباداتو ولی تکبر اللہ علامہ حداکم یو خما پمان اللہ پمانا دا اول دا اللہ لوی بیان کے پبدت دائیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کرے رہے ہیں اللہ ہدایت کرے دا خدا عظمت بیان ہو شکریہ کے یا ماں عبارت طریقے نا تکبیر وایا خپا طریقہ بانے چخر تاؤ تخو دلے علامہ حدا کو قرآن دانی ہوئی چھ تکبیر نوائے نعرہ تکبیر چکے وائے قرآن دانی ہوئی چھ پلارو کہ اللہ اکبر چکے وائے نہ علامہ حداکم جس طرح اللہ خولی دے رسول پر ذریعہ پاغ طریقہ و تکبیر وایا شاہ علی اللہ عید دے کے دیتے میں شاردہ جدا اختر پر موزنوں کے تکبیر شکا زیادتی تکبیرات کریں داریں گے منظر چیزے دا اختر ان تکبیرات کریں لو اختر کے بیا ڈیر تکبیرات کریں دا طریقی پیغمبر خولی دے علامہ حداکم نو تکبیر بدا خدا پاغ طریقہ وائے جاننا بچے گئے نا ہے ادا چل دو شکریہ مقام ولا لکم تشکرون برے ماہ سے شور ہو رہا فبارد جہاد کی داغی قوانین ذکر گئی آغا قوانین کے مقدمی پر جہاد بان پر ایک انسل اور بابو نے اول نے باب دے شروع دے یو سن پنج نئی پوڑے پری کے اول پری کے اول لس امور دا تہذیب الاخلاق پیش کرل پنج دس اور تعلق لری سے ایمانیات کی پنج دا امال سر تعلق لری ایتاء المال اقامت الصلاۃ ایتاء الزکاۃ وفاء بالعہد صبر سلور امور پیش کر دا پار دا سیاست کے مدن کہ پمن کے امن قائم کے اور قانون شرعی کا اول قانون نے قصاص قائم کر چاہے تم مساوات بھی پھر دماغ اور ایک حیات و امن دے دویم تقسیم نہ مال پر حکم شرعی طرح پپائے کے پیش کرے کی وصیت اوکے اور قانون شرعی جسوں کی بدل نہیں کی تو چاہ بدل کا وہ گنہگار درم امر شروع امر سیام دروجے ددی سر متعلق پنجو امور اول فرضیت دروجی اور آگے حکمت حکمت پر کے تقوار دوم رخصت پر اجر کی مریض و متاثر لا اور بیان دسے دی درم نیش دروجی داغے عظمت اگر وقت دپارا حکمتی نسری یو سر دے عدم او سر دے تکمیل دے تکبیر دا اللہ دے شکر دے چلو رم خبر اس ذکر گئی ویلو اسوم سبب التقرب الی اللہ روزے کی دو سبب دو قربت الی اللہ ہے حدیث گراجی پیو روجے انسان دمرا رفتار کو لے سی دمرا مزل خدا ترفتا لیکن وہ کارگر سے بچے پیدا سی اور آگا مزل شروع کی تردے پورے سے بوڑھا سی عمر سی کاغب سمر اگت مزل روجے پہ قدم سر انسان خدا ترسی کہ پیو قدم تراز کپور رسی مال دل ہے رفتار دا درویشان حقدار ادانور درویشان نہیں معاہدین درویشان کہ پر توحید باندھے ہو پہ عبادت باندھ پیو رو زمانے خدے طور ہر گلے سے روزے سبب دو قربت اللہ نو دے مین کی دا آیت ذکر اور ربت دا ہے حسن روایت تے حسن بصری کہ بعض کسان و تپوس کرے و قوم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا کیا قریب ربنا فننا جی ام بعید فننا جی آیا رب نے دے دے چنگ سر پٹ پٹ خبر ہی کیوں اور کنڈری دے چنگ چکے ہو چکے ابتدا اسلام ہوا اللہ کی صفات نے پورا خبر نو تفصیل نہ تپوسو نے ذکر کال کر دایت کریم آئی پہ جواب کرا دے جواب پہ اختیار دے شخص آئی کہ اللہ قریب دے نمانا چکو تعجب پاتے نہیں اور قرب کیونکہ خدا کا پارا قرب دا مکان نہیں دار متشابہات نہ رہے جب تک قرب دے جابت دے مفسرین اللہ قریب دے مانے بل جابت تفسیر قرب کبھی ہوئی قریب ہوں بل علم جابت سمجھتی ہے علم کی تاس قریب دے قدرت کے دے گورے علت ذکر کر معلوم تھے مرتب سے سدا اللہ ذکر پر جہر سردا بے دبی تو سڑے خدا آدھی اور چڑھ ہوئی دا بے دب سڑے تو خیال داری جو خدا اندرے یہ خدے نزدے گنی لیکن چلے اور تو نزدے تو چلے والی سیدھا بے دبی کر سڑے استافا کے رہتا ہو تو بغوا کی چلے آئے اب تو غصہ سی جس تاکہ اسے کیوں کارن تھا ڈر رد دے تو ذکر بے جہر کی غیر معاذ شرح تفصیل ان شاء اللہ سورہ رات کے راجی دوائم دار چلے کہ اللہ وہ چیز قریب اور اجابت کو نمینز نے وسیلے لے رکھے اور وسیلے بے زواب تب سے عجت رانا ہے وسیلے بے زواب والا مارا چال بوری چاغلری وسیلے وہ تو دان رسا ہے ہر کلے چاپ قریب رہے اور وسیلے دن بائج دان دری دا مثال دے چھے لری سڑی تو ہیں چھو لری سڑی راشدی نزدے تو ہیں تو تپکپل ہو لینا ہے نزدے لتا تکا دا رد دے فل علل وسائلوں رد دے پر ذکر بے جہرم پر آیت کی اللہ پر ایک دے جاوت و دعا شرائط ذکر کی خدا دعا قبلی یہ شرداری جو صرف خدا نے اگوائی توحید کے دعا دوم شرداری جد اللہ استجابت کی احکام اللہ دعا دعا کر لی دوم شرداری یقین ساتھی بل جاوا حدیث کی راوی تش دعا گواری دس اگوار جانتا ہوں کہ میں تو یقین سر ہوا کہ زی غوارم اور خدای بے قبلی دا سمو آئے کہ زی غوارم اور ستا خدای خوارے پر قبلی ہو کہ نہ قبلی دا خود تو ذان مستغنی کر اللہ نہ قبلی گیا دا دری شرکو نے دلتر دعا ذکر کری دا قبولیت دین نور شرکو نے بمالاو راجی گیا پر ایک بل ربط دارے کہ حدیث کی راضی درو جماعتی پوقت کے دعا حکم دی روجے چماتا ہے نا دے وقت دعا وار ٹھیک دے کجور دعا کھولے کو ڈیر پر ڈوڑے تلوار مت ہے پر دعا تلوار کہتے ہیں سو والا دکھ دینا قبلی ذکر دیا ہے کہ دعا مسئلہ رہا ہوئے روجے سر متعلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کلچے تپوس کے استانا بندگان زما بارکے و توائز نزیم فَإِنِّي قَرِيبٌ مانے فَقُلْ لَهُمْ إِنِّي قَرِيب زما بارک اور تو نزدے دے نہ چوٹ ہے جت نشتا نزدے دے وسیلے تو زواد ہوتا ہے جت نشتا ہر کل نزدے ہو سخی دربار کی نزدی نے سڑے تین سواری تھا اس سے کہا دے اجابت خبر را لو جی وہ داؤ تب دا قبلوں دعا دعا کو ان کی ایک موقع سے مانا واڑی یو شردا ایزاد چکم کے مانا والی نو قبلوں میں شرک نے کئی ماں کرا مجا سے چاہے دعا سنت بس رشتہ ہو کر آؤ جی قرآن نے ثابت تھا دانی دی میری چیز دان سوکھ دعا غالی نو قبلی اچھا سنگ غالی نو قبلی اذان تے منطقی ہے پدے نپری جارے تو صاف مرقات کی لکری یہ رسالہ رہا چھے ازا چرے دام حرف سور دا موجیبی کلیے ہونے ازا دانے دانے چھے ہر وقت کے غواری ازا مانے یہ بازی اوقات کے غواری کم اوقات چھے مشہور ہوئی اور کم طریقہ چھے مشہور ہوئی اگا اوقات مراد دی پلس ازا کی ازا دا کلیت دپار ہونے ازا قضی محملہ کی راضی کا منتقان کوئی گی پہ دی تب سو قیمہ فصدیر زما حکمنا منی و یقین دی کئی پمان فلیست جی بھولی اجابت سی مانے اجابت برطوات اس در قبلوں میں کم تما سمانا کا دیرم استجابت کی زماد تابدار ہیں زمان احکام اور یقین رساتی پمامان نے ایمان کو یو ایمانو دا ایمان دا دعانا کو مخ کرے گا یا خدا رچ ہو سر ترتیب دا پارا کو نہیں اللہ ہی معاہد یا علیہ وقتا دعا قبل ایمان مقدم ہے یار ایمان نمرا دیکھیں یقین بل اجابت تھے ولی امنو بھی لیکن مشکل تمہارے دیر پارا چیدی اور سیخ بل مقصد دا دنیا اور دین تا ہم لالم یا شدن دامان رشد سنیں اگر ہدایت لمصالح الدین و دنیا روح المانی ہوئی دوارا مقصد و پری حاصل کے قوم دا دین قوم دا دنیا ہدایت مندل دین پری سراسری کی دعا والے وہ شرائط اس طرح اور مقصد عمد سری حاصلی کی پرے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم پری آیت کے دا تنظم آیت سے پری کے حکم بیانی دلیل و نہار فی رمضان رمضان کے رشتے وز سو حکم نے پاخر کے مسلد اعتکاف پیش گئی آیت سرے عام سوال دے خسو محتاج نہ رہے شان نزول کا شان نزول نہ واڑی وہ بس حکم دشتے دروز بیان ہی کر ہاں. لیکن دے باپ کے امام بخاری لکھلی کمزور خبر ہے نا سدم مخ کے نا دروجے پبارک ہو کم داؤں روجب ماں تشوا نکم سرے بدش بس بس دائن پیشمنے کول پہ من جائے سشن سوکڑے بی تک قربان منو. لیکن بائے صاحب گرام چاہیے بن ادا سے واقع پیش رانا ایدا سے اکڑل پس تو کھیتن ہے کم دیا خوراک کرے رہے نزدیکت کرے رہے صاحب لڑائے رسول اللہ علیہ وسلم تو شمان خدا چل سے داو سے چل کمال پر صحابہ کے داو جرم بچتے اسے نا سم دستی وے میدان کے خبر عرض کو پیغمبر تو ہے اس کو نا دانہایت اخلاص و توبہ دے تو مقام دے عصمت نوئی وہ دے تو مقام دے حفاظت ہوئی چموئی صاحب محفوظ دی دہرا مان محفوظ دی عن الاصرار علی المعصیت وہ معصیت کی لکھی گی نا رال پزید ریش اللہ تو زور نہ کرے رسول تو زور نہ کرے چلے غلط گنگارے اور ناکار ہوں نہ اللہ والا حکم بدل کر پورا پورا حکم شرعی والا بدل کر جس کا خدا آئندہ پار دشتے تاستے اجازت دے دا دلیل جائی جرم نہ کرے پر جرم مانے اللہ تسہیل نہ راوی تفیف نہ راوی اچھے ظاہر جرم ہونے تک اخکارے دو ذکر اس فتاب و آفارا داؤ گمون بیا منسوخ شر جو بس دشتی ہر قسم قربان اکل شرب جائز دے کہ وہ خوب نمک کی کرستی بنا پڑے شکل آگے صحابہ سر لگے مان بیدائی حلال کرے شیرے تاس لگے نزدیکت بھی بیان و فلتا ہم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم بشپد روزن یولو نزدیکت بھی بیان و تاس ہوتا ہم داولی ذریعے پر اس وجہ پیش گئی کبھی جانی تازو تازو جانے دری لباس یہ رہے ہو بھائی لباس قرآن کی لفظ ہے راج نور زینو کے لباس حقیقتاً مراد دے پتی دے کے لباس مجازی ہو رہے لباس کا مطلب یہ ماند لباس دے دے کے ستر ستر سے لباس ظاہر دار ہے پجامے سر پردر آج کر دیس تاسو پردرا تاسو ددی پرد ہے پردے نے مراد سڑے دی دی پوجا اور خدر سڑی پوجا د ناروان ابش کر پردش دا بدنام نمبش دویم میں لکھی لباس کو مانا تو سکن مانے تفسیر سراج منیر ہوئی سکن ہوئی آرام تھا دیس تاسو آرام دے تاسو ددی آرام ہے لباس پر آرام ملاوی کی کہنا دی اخنے گرمے درائے مانا التزامی ہر کلے چلے باستا یا اوپل محتاج ہے درے و جن لے لو تسیام کے رفت تر جائز کتن یو خدا و جوان دے تاثل کی طبعی وجہ تکوینی وجہ انسان طبعی طور سرا بیوی تا محتاج اور بیوی طبعی طور سرا خان تا محتاج دویم وجہ شرعی ذکر کئی علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم عالم اللہ پریوانے جی یقیناً تاسو نقصان کے چول زانون اقبل نقصان کے زان چولے سمانا پدے ہو جوانی چتا سو نزدیکت دشپے کرو اور ہاتھ دارے سے رشپی نزدیکت مانو دائے و خیانت تو مانی ہو گناہ ہوگا اللہ تے پتہ لگے دلے وا دا گناگر جو کو لیکن فتابا لیں کم اللہ ستاسو توبہ قبول کرام وافان کم اما سے ہو کستاسو نہ دو گنام دید کمال ہوئی کہ اللہ پخبل کتاب ہے رشتین کتاب و بدی کتاب کے صحابہ تو ہی چیزہ مات یہ دین اچھت مقام بلکم کے دیش ٹھیک تو خیالات بشو لیکن خدا معاف کری سری ٹکی تک ہو رہا دویم مانا تفسیر قرطبی دا کی قطن زرد دغ کارنا آیت مطلب دار عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم اللہ در وجہ پی چرا رشتے رمضان نزدیکت والی جائز کرے کردہ نئے جائز کرے نخل کو بزان پر نقصان کے چولے کشپار اور دوارا پابندی ہونے سے بولے عالم اللہ چ بے شک تاسو خیانت کے بعد چولے ہوئے زان نقل پر سبب درے پابند مانے لو اوقیا حاضر حکم لکن تم تختان نہ سکوں کرا حکم دربانی باقی پاتے نقصان بم پر خیانت کے چولے ہوئے لیکن فتابا لیکم اللہ تخفیف راہ اس کو پتا سمانے وافان کو موسان تیرا اس کو پتا سم وسا تیرا اس تاب مخیر دمائل تاب کل تخفیف تو دد تفسیر قرطبی مانا لکھے خففان کم بے رخصتیں اللہ تخفیف راہ اس کی رخصت اجازت در کو فراز کا مماشرت رشتے آزاد کر وافان کم و ساتے اور سانتے راؤ سپتا سو پر تبھی ہوئی آفواں تو اس سے ہے تو یہ لکھی کرے آگے حدیث پیش کرے یہ حدیث کرا جی اول وقت رضوان اللہ واخر الوقت آف اللہ اول وقت دمان دو منہ سے پاول وقت کی کہنا اللہ کی رضا کی اب آخر وقت کی چکین دا رکھ دے تو اسے آدھا آپ اللہ دامان جی گنگارے کو دکھ دے ماں کی دامان سو کئی دا حدیث نہ پوئی پائے اگر آپ میں مانا ہو دیکھے تو اسے آدھا آخری وقت مستحبہ مکرو نہ کرے آپ اللہ ہے دا تو سے آپ اللہ ہے فلاں نہ باشر اللہ نہ مانے دانے سے اس پر زمانے کے علامہ نے بعض تحلیل پس درے حکم نہ نزدیکت کرے بھی بیان و سلام قرآن تہذیبی الفاظ دے دادے نہ کل تعبیر کئی پلے باز کل تعبیر کئی پہ مباشرت باز شروع ہونا وابتغوا ما کتب اللہ لکم پورا مباشرت کرے دا ولی ذکر کر دریا سو معنی میں یو مانا دا طلب کرے پہ مباشرت کے حق بچے انشاء اللہ تاثل مقرر کریم نزدیکت بھی جان و تپدینیت پانے کا ہے چکھ رہے اولاد در کی دل پارک کا ہے وہی مقصد درے سرے حدیث راجی نکاح کا ہے تو زوج الودود الولود کہ بچی روڑی کا نا مقصد پن کا کے توالد تناسل لے اولاد دے دیر سی دیو جنا سراج منیر یو پرے کے نہیں دان العزل عزل مگائے تفسیر ماجدی ہوئی پرے کے رد دے باغ نظریہ بانے چاہے تو منصوبہ بندی ہوئی نکاح کئی عہدہ سے اللہ استعمالی چی اولاد دن کی بولے مر ڈوڑے بولے رقم جانا پیدا کروں گا تو بھائی چڑوڑے رے پیدا کی ہو دان نظریہ تو قرآن نہ غلط تھا شریعت نظریہ دار سے نکاح پارت توالد دے وہ تو ما کتب اللہ علیکم ما قدر اللہ علیکم من الولد کتب تقدیر دوئی دو مان دارا طلب تو آگا چکھ دے حلال کڑی تاثل رام کتب انہیں حل مباشرت پہ حلال طریقہ کو ہے ناروا مکوئے کرے ناروا حرام تنیزے کے دل ناروا سی دوبر تنیزے کے دل دس بنے کو ہے برے مانا یہ تفسیر دے تحسیر الکریم القرآن کری تحسیر الکریم القرآن یہ پنجہ جزا کی دیار لسم صد ہے اگو یو تو ما کتب اللہ لکم مباشرت کو کوئے در رمضان پر شپو کے خود طلب کوئے گورے دہاغ لیلت القدر چی اللہ دل سلی کلی پر شپو کی لیلت القدر امرا زینا غشپت جرتن دا خراب نشی پر مباشرت آروز دے مباشرت شروع کی آغش پہ تم خیال ساتھا چی لیلت القدر امدر نزائے نشی چرتا بل سکوئے او کلو و اشربو دا پا باشرو نبنے تف دیں خوراک کوئے او سکاکم کوئے کوئے شپی خوراک سکاک اگر وقت بکی سرے پیش منے جس سوریہ کوئے پیش منے کوئے دا خوراک و سکاکم و باشرت ترسوک پرے کوئے ذریعا قبض علم انتحاص دا حتی یتوین لکم الخیط اللبیض من الخیط الاسود من الفجر ترائے پورے چخو کارشی تاسو تسپین تار دا تور تارنا سنگ تارونا مانی دا سبا و دشپی دا سبا و دشپی تارونا مراد دی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود گورا قرآن کریم کے کلب مجبوراً تاویل کے ہر سے معنی ظاہری نہیں مراد سے اصحاب ظاہر دے ظاہر بسی جی ہیں ٹھیک دب بازی کسان و تارو نہ کیخ ہوگا چورے کا سپین تار تور تار کے کلخ کاری پر اگا وقت پورے وہ خوراس کر جاتی نہ اڑے نہ وقت پوری اللہ تو فرمائل من الفجر دا من الفجر پر ترکیب کے بیان دے دا خیط الابیض اد من الخیط الاسود بیان حذف دے واللیل دا سپین تار چرے دے تو سبا ہوئی دا سپین تار تا سو تخکار شیخو دا تور تار نجودا مانی دا شپیر تار جودا آو اخبری بھائی نو خیط ابیض ستوئی دا سبا غزو الخیط الابیض الزو الصبح منفلقون والخیط الاسود جنح اللیل مکتومون خیط ابیض دا غیر سبا تار تر لکی سبا رانا اور خیط اسود بھی لکی دشتی رانا یتبین لکم الخیط الابیض گورا دیکھیں تبیان والے ویلے تبیان ہوئی خخ کا رکھے دلتا مراد سچ دے یقین مقام دے راشی تر یقین پورے تاسو قرآن کار کوئے یقین غائب غائب خارجی گرے دے یقین نمخ کے مخ کے یہ وہ مقام دے چاہے در شک مقام ہو. دشک مقام کی خوراک کا کولش جواز کرے کو احتیاط نہ لے برے جواز یہ احتیاط دی. لیکن دل کی یہ تبین چہرے نے بعض خلق ہوئی دری جی دامت دب دے سے سبا روکی جو خوشت رکھ کارش یہ پورا نیخ کارش بھی ایسی لگ لگ کارش بھی خیر دے خورا اس کا بولے قرآن تبین کل دے بارہ کسا حادثہ ہم پیش کری جو سڑی لاس کی گلاس دے اور بانگ ویلی کین آ گلاس دے نگ دی حدیث ہم پیش کی دے باپ کی. لیکن دے باپ کی تفسیر روح المانی اگر لکھی اصل دیکھو گورا اغوی والائمت الاربعہ کو رضوان اللہ علیہ عنہم علان اول النہار شرعی طلوع الفجر فلا یجوز فعل شیء من المحظورات بعدہ سلو والو ائمہ مجتہدین امام احمد بن حنبل مالک شافعی ابو حنیفہ پریبان دی چی دا روز اول سرے صباح کارکی دل صرف ادا دویما خبر پری کس دو تن مخالف دی یو آگر چی سوک داوی چی اقل لمن شک کا فی طلوع الفجر جائز دے چلا پورا وضاحت نیشی کن دو کے خوراک کی دیوی دا روایت تین سعید ابن منصور ولیس بالمنصور بس مختصر خبر ہے دا روایت دا سعید ابن منصور نہ دے خمگ امداد نہ کو لیس بالمنصور دا منگے نہ من بل خلاف پری ٹکڑے آمش آمش مخالفت کرے لیکن ولا یتبعہ الا الاعمى آمش ہرن تو ہی کر نو پڑون پسی ورون سڑے جی نو دا خبر بڑا اندم جی ہاں یو خلاف پرے کی شیگانو کرے رہے مانیا ابھی خوب بل خواب کے لیے ابھی خوئی سبا تب جی نے فجر دیتے اسے نور راکھی جی دہی روجا کو نور نہ چھوڑ نار عرفی امی دیتا ہوئی گرد دی ہوئی دی جیدے کی یہ تبین نر آگل ہے وہ اتپا تبین سب ہوئی گی تبیان خیر ذکر لگو لے چھ سبا دو دی دو سبا گان دی یہ تصوب کاذب ہوئی آئے کہ تبیان دو سپینوالی راجی پائے کی سپینوالی راجی کو تبیان نہیں سپینوالی پائے کی مشتر ہیں واقع تبیان نہ دیں دا تبیان لفظ دلالت پریبانے کی جی خیر تے ابیزنا صبح صادق مراد دے دا تبیان دا ماننا چی صبح صادق خوشی دا مطلب اننے اگا حدیث جو محتمل لے اگا تا حدیث کی بیا لولے زمین و لولے چی پتر تو لگی چی دا حدیث مطلب دے احتمال پکشتر دے ماقام بانگوے لکی مقام بانگویلی کی اور گلاس جو نیولے نسکے کرنے خیر خدا مانا عبداللہ ابن مکتوم تیوے اسبے اسبے اسباہتا اسباہتا سبارے کو بانگوئے کرنے ٹھیک دا پائے کی داد دی لیکن صحابے کرامو دائنا مخی روجہ بان کرے رہے چرد آدیس کی دا نشترے چھ صحابہ دخپل روجہ امتداد دا عبداللہ ابن مکتوم تر بانگ پوری پیرو نہ اکڑیں یو خود حکم مسئلے حکم امتارے چی خیر تے ابیزوی سبا تا یہ تبین ویلی کی صبح صادق تا صبح صادق شورو شو تفسیر جساس لکی دیمت توجیہ تبینہ فیل بمانے ابتدا کاروالے شورو شی تاسو تا دسپین سبا کاروالے شورو شی دویما مسئلہ دے احتیاطی ائمہ و سلف و ہمیشہ احتیاط کرے چکلے و مسئلہ کے اختلاف کو یو دلیل بے شان معلوم ہے تو بلبل شان آئی بپا سے طریقہ عمل کا چپ دوار بانے عمل راشی نن سدھیان رال دے تو محققین نہ ہوئی دی چکمت بے احتیاط خبر عمومی نے پاگے عمل شروع ہو گئی بانگ بے لکھی نو تاز عمل بانگ نہیں معلوم نہ بانگیان ہوں ناشنا بانگیان دی کر سوکھ دو سبانہ پنجلس منٹ مخ کے بانگ نہ ہوئی اصوک پنج منٹ مخ کے بانگ ہوئی اصوک پنج منٹ روس تو بانگ ہوئی دری بانگو نے تو سے اعتبار دری وقت بانگو نے تو اعتبار نہ اور کہا ماہان چگوڑے نے پنج منٹ اشپگ منٹ اور پاتی بانگ شروع کی سوکھ چلے ہتھیاروں بھی شی بانگ شروع کی دا خدا اہل علم بانگ تو اعتبار ہو مرا نہ اہل علم نشتا ہو مسئلہ پہ کیا چلے نہ مسئلہ آگا چلوائے چکم ستاسود یقین سر تعلق لری چ سبا آخر آر سے قتل رے بانگ ویلے دے یا کرنا دے ویلے بے احتیاطی کو الپ دین کے دار سلف کار نہ ہو دار خلف ہو دا خلف کار دے چاہ بے تمیز خلق کی چاہ پیو دلیل زان برابرے ہو دبل نظان مخالف کی کہ بانگ نمک کے تیم ساکو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل سو حدیث راجی حضرت انس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در پیشمنی اور دبانزو پمینس کی سمر فرق ہو نگورا مونس خدا معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روجہ کے مونس دبانگ سر متصل کرے بس برکات سنت تو بیا بے فرس کو مرگری بٹولا زیرو کن زمگم دام زب دے اس خان کہ روجہ کے وقتی مونس کا ہے ہدایت کی لکھی نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مانزو دا پیشمنی فرق دم رہو چھ پنزوس آیتون بے لسکل نو سمانا دا بانگ پوک کے بے اوبس کے دا پیغمبر دا عمل دا آگے احتیاط کو کہے گا زان نا مجتہدین میں جوڑے گئے دا آمش دا آمائے ابتبا مکوا دا منصور چھ غیر منصور دا آگے ابتبا مکوا ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض یومانا دعوی چخخ کارشیتا استاغذ سپین تار چی صبح صادق دے اچکل لخ کارشینا ہے تو صبح کاذب ہوئی جو خدا فرق دویم دامنا یتبین شورو شیخ کاروالے دا سپین تار دا تور تارنا اسپین تار سے سبا اتور تار سے رشپا شوروشن بیا پورا ہو سات ہے دارو جا پورے کے درشتے پوری اگ دے کے الاو امتداد پرافی جی دے طرف نہ تور والے راشی ہاں تم ردا چکل بانگ اہل علم ہوئی کا نا دا مانا نا صرف بانگ انتظار ہو کے صحیح بانگ بولے حدیث کی راضی کا نا چر ماس دینوں پسٹون پورے دعا مانا تون خطری یور پوری منزن خطرے بل روجان خطرا خود حدیث دے اشارے نہ معلوم نہ چپازان سرخ روجما توائے پری شر چا سڑے اذان دلیل پوقت کی ہوئی اچنی ہوئی نہ چکل تلو دلیل اوشوا روجما تک ہے بانگ دروسوئی بیا منسکو ہے گا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد نزی قدم کو بی بیانو تن دشپین دروازے پدا سال چ موتکف ہے جماعتوں کے اصل ہے اعتکاف روزے کی رو رولے روزے باخری لسو کے اعتکاف سنت ما قد کی پائی دے گا یو فرض کی کفائی نو سنت کی کفائی واجب کی کفائی دا سنت کی کفائی دے سنت ماں کا دکھی فلم ساجد خیر سے کہو لگاؤں شدا احتکاف دا غارون ہونے لی چھ پیر پیرانو زان جو کرے دا نری لی چوان تم کی فون فلم غار آتے پغار کے اور احتکاف شتا دینا اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پغار کے موتکف ہو لیکن چکلا آیت را گئے چھ اقرا بسم ربک الذی خلق دے اقرا نرس و غار و غار ترتے لینے اس غار پاتے چھتا چھ قرآن را گئے نمیہ غارونا سے گوائیں ارتکاب ہوئی دیتا چھ پہ جماعت کی مساجد کی پائے کم مباشرت کلین منہ گیا تلکا حدود اللہ فلا تقربوا تاکید دپار پیش گئی گورا حدود چرے کنا قرآن کے دا لفظ بار بار وے لے دو لس کرت راجی حدود اصل کی اوامر و نواہی دخریت ہوئیں کل صرف اوامر مراد کل صرف نواہی کل دوارا حدود اور تولے ہوئے دیکھیے وہ لم دے حکمت تے حد وہی من تپل وغت کی کا نا اتاس مائے سے حد وے لکھی تعریفی جامعہ مانے آتا نہ منطق دل تروڑا کر اللہ اخبل لامر تا اخبل نہیں تا حد ولی ہوئی ذکر چھ تم نو ان یدخل فیہا مالے سمینا وان یخرج منہا ما ہوا فیہا مصدق سوا ہے کر دا اللہ دین چھر دا حدود دی ولی دا مانے دے ددینا چھ غیر پتی داخل ہے دا جامع دے اخبل افراد اللہ دے ددینا بس شین خارج ہے بس دیتا حدود ذکر ہوئی دغ وجل چکم سڑے اغد اللہ پاحکاموں کے عوامروں کے دزان سشے داخلی چدا جی مستحب دے دے دب پکران نباسی دے دا حدود خلاف ورزی کئی دا خدا حق کے با سشے دزان نہ داخل ہے اتاب کے داخل کر ذکر دے تحدود ہوئے ندا سے ذکر شو الحدود اللہ داد اللہ تڑلی شی پولی نہیں پختو کی تڑلی شی پولا جب آفا دے پاوت نہ ذہن دام مختار نہ تپوستے رضوان وانے حل تو ماخام بھی استاد کے لیے کہ بل ماخانی مطالعوں کے اوپر رکھ سکا نا دو دہی منٹ اوپر رکھی دس منٹ اوپر رکھی نہیں بانگ بانے میں کوائے پلا تقربوا دل تک قربان سے منیز دیکھے گئے دے پھول تاپ ماتا لا تقربوا بالتعدی لا تقربوا بالعصیان مکہ تیر شو لا تقربا دے شجر کے دے تن نہیں دا قربان نہیں انل وسائل ہوئی دا حدود دا ماتولو دا پارا ماتول خود درکنار خوالے مزہ پلا تقربوا بد رہے چلا تعتدی اور عائشیت دبے گیا حکمت بین ان شاء اللہ دغ سے ابرے کمال سرا وضاحت کے اللہ تعالیٰ دخبل و احکام و انتظامیہ آیاتی ہی احکام انتظامیہ بھی بیانی دخل کو فہ دے پارا دے پارے شری کے تقوا راشی اٹول احکام دا تقوا دپارے سلورم سیاسی مرسلے پمل کے لئے نقصان سرے ددو سیزن نے پیدا کی بلکہ یو سیز یو عنوان والا کیرا افراد بیڑی دیو بل مالونا پباطل طریقوں خوڑل دویم اثر رشوت تے لیکن آئے تو تخصیص بار تامین رشوت چنا غسل ملک اسلامی دیتے ہوئی شدد سد باب بکی باطل طریقوں بدے بل معلوم نفرائے باطل لفظ طریقے عام ہی کر باطل کو لکھی شریعت کے ما خالف شرابت اور ما لم یزن فی شرع شر شر دلیل شرع اجازت پکی نہیں دے تو باطل ہوئی غلام مکوائے غصب مکوائے نحبہ لوٹ مار مکوائے باطل لی گئے نہ باطل داری نہ رسموں پر طریقوں بانے مکڑ ہے رواج بھی نہیں مکڑ ہے پر بیدات سرے مکڑ ہے مقامی مکڑ ہے ہیلو سرے مکڑ ہے دا چل دی بل باطل دار ملک نہ رکول وائی خلق مالونه خراب کر او دنو کے باطل مالونه صرف کی پماتمنو کے باطل مالونه صرف کی خلاف شرع خوراکیان پہ لگ گیا اور دیکھو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خانک نے خپی جاتی رکھی ما خامیرے سوک شکرانی خرید غیر اللہ یا اللہ سما ڈاکٹر باطل لی کا یو خاص باطل سرے رشوت تے چرے چا پلاس کے سر حکومت رائے کن پاغ بیا کار کی پر رشوت ہی کہیں بس ملک رشوت خراب تو اور خاص دام ملک چوا دے دیکھیں ادا بازار دیر گرم دے ادی تگور شربت ہوئی وہ شربت البت در کیوں ہوں رشوت تے شربت نہیں ہے حالانکہ بھائی اخنے کم شربت ہوئی کل رشوت تو حدیہ نم کی حاکم تیوڑی اندا حدیہ تو استاثرے دے جا حاکم نہیں بیا لو تو رشوت ورکس شئی بیا اسے سکنا ہوتی الراشی والمرتشی دا دوارا اور والا دی بلکہ طول بانی لانت تے لانتیان دی ولی گناہ کبیرے ہوتی دا اور شاہ پلاس کی سوکومت ہو سمولیانم دا سیوپر ملکے ما جنان مولیانے ہوتا ہے آئی لب خلق و پیسلے ہوڑے وہ تبہ بھائی 300 روپے والے لگی نو مسئلہ والے لو گورم او گورم خاش تب او گوری بلہ بلہ ناغ تبہ اگر تب بس 2 روپے راکن دا خلاف بدل دو گورم اوئی تا علم کوئی دریاب دیکھا ہر طرف تب کی گوری دی کل اب یو یو ملا دو تنوں نے رشوت واغس تھا بیا واریان سے چو سے چلو کم تھا بیا بے چیرا مالی سے تبرو کھڑل تھا اغوار تبرو کھڑا دا طریقہ جوڑی کری پرے بانے سمرہ پمل کی تباہی راجی نہی انل ارتشا دار ملک سیاسی نظام دے سے رشوت روک گئے مخرے معلوم نہ دیو بل کورن ہے کہ پنا رہا ہوں اموالکم مانا پل مال خزرے خری کیا نہ اموالا انفسکم اموالا اخوانکم درون معلوم نہ لیکن آدا سے گستا مال جی کر وہ باطل طریقے والے اخرے عام باطل تدا شامل ہو جوارہ دوکی غصب ہر شے کی شریعت کے حرام بل وہ تدلو بہا للحکام دلا دلان دے رہا تدلو ابلاس تو ابلاس ال کی اوزان دولت ہوئے یوشے اوزان کے مراد کسی دلتا رسول دل دبیا دومانی لا تدلو بحائل الحکام بیا زمیر مالیون تراجے پسویل اگر رشوت مور کو مالونا پسویل اگر رشوت باندے حاکمان ہوتا ہم ولے دل پارا چکرے تاسو یو ٹکڑا مالونا دخل کو پکونا ہم تدلو بحائل الحکامی خوشحال موقع کے چکم بشارت کی ملائی بشارت تو ہی زیر ہے کہ شیرینی ہو تو غیر شیرینی خان اخیر دے خورے ہو بلنا باطل نے آپ تری بے نفس سرے وہ سڑے بہ مجبور ہے نا پر زور بہت دے نہ خورے خان کیا غریب سر سنی تعلیم سر پاسوی اور تاثر راجمک چھاپے رہے شاید شاہ پہ شیرینی خورے قرض پیرا والے دو گیا نہ روائی باطل نہ ولا تدلو مرس و مالونا حاکمان ہوتا ہوں کوئی ادلا دے تو لے دا رشوت ہم دا سرے حاکم طور کو لکسپی تا چنوڑا ایزان لکے یا والا خرا او یا غاپا ادلا ہے تو ذکر دا سر پارا تا ستو ایتے پارا چکڑا ہے اور ٹکڑا ہے مالونا نخل کو پکونا ہم پورا قرآن کریم دیکھیں لتا کلو فریقن قید کے خود دیکھیو فیدرا ہوتا فقام اغلی کی رشوت حقیقت کس تو اگر کوئی مال ور کول دی دپار دباطل فیصلے حاصل ہو لو دے پارا ماں دل اور پردے حق پہ حاصل ہے دے وجہ اس کو انسان دخپل حق حاصل ہو پارا مال ور کئی مجبورن نوراشی نرے گنانگار مرتشی گنانگار دے مل کے اکثر کرے رہا پیش راشی حق ستر استار افسر نہ کہی دستخطم نہ کہی جسو دے داغا کھلا نہیں ڈکا کڑی ہاں حقوق دی تلف کی دا ظالمان تلف کئی ہاں دے کے مجبورینا چس پیسے ورکیں مجبورینا ستار طرف دا رشوت نہ لے بولے قرآن قید لگو لے چھ مال ورکول پرے مطلب چھ پردے مال پیاسے لے نو دامانا لے نو چھ خپل آخ پیاسے لے نو خیر لے مرتشی و گنانگا لے دوے مانا دے کدارا غطب دو بیال الفکامی مرس و اعتاسو بے حامن بے حکومت یام فیصلے دا مالونو دے حاکمانو تا پرے مطلب مانی سیاسی لوائے ہو چکے دا مالونو دا خلقو بگونا دا مال جگڑ ورالا اول دار چکورنے کے فیصلہ کے حاکم تورن سمن نہیں دل تو حاکم تے دے مقصد مانے موڑا صرف پردے مال دے زید پکپلا وستے نے شما اب اس حاکم میں پلال والی رضا بے کم کر نتائے جی تانی تحصیل تلدوخا دے پارے چلتے بزور تے حاصل ہیں دے تاکلو فریق من مال ناس وان تم تالم ان خپو ہے سدا گنارے پری ملک معاشرہ خرابی بربادی یس آلون کان داربت ماقبل سر پہ اصول طریقو ہے یو خود شار رمضان سر تعلق دے ربت دار دروجے مسئلے پڑوسواں دولا تاکلم والکم دروجے سرا ربت ضائع چرو جم دیر پارا دے چپرے مال بنا خورے بولے ہر کلے چ انسان پل مال دا خدے دا حکم پو جبان نہ خری پرو جکے خدے اور سیل نہ خورے کن نہ دا مسلمان بپر دے مال سنگ خری لا تاکل ربت خدا ہو اس ہلتے شار رمضان ویلو نہ سڑی خبر زم رمضان کو پکی نشترے سنگ نشتر جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اور تو بولے بے ساک جیٹ آڑو فلان فلان دیکھے کو رمضان رانا نہیں پاگلا ہلا تو حساب کو ہلا نہ ہوتا جنوری صاحب نہ اکڑ داوام دف گئی چتم وائے کہ رمضان کو پیسہ حساب کی ناراضی پکے تائی صاحب پنور بینائی نو ناراضی لیکن شرعی صاحب چلے پمیش تو بنا رہے پکمے چوڑتا ہوئی بھائی کی راضی نو پدے ربط بانی اہل صلی اللہ علیہ دیو جنا حکم مفسرین لکھی حکام لکھی دا ہلال اصاب ساتب چری دا فرض کفائی نمیش بھی صاحب پر ساتا ہے ہر میش دے منگا خود مزگارنیوں کو ندام دے نور تبریخی خیر دیتا سوی کوئے صرف کے ساتھ